Catalunya aixeca el taló. Amb totes les novetats de la temporada. Juana, espérame la banana. Amb tots els gèneres. Una gran gala per presentar les propostes teatrals del nostre país per aquest any. El pollo con la colita, el pollo, el pollo, el pollo, lo bailas tú. Catalunya aixeca el taló. Get your head in the game, motherfuckers! Bunch of goddamn space cadets.